Вітаўт Кіпель працягне свае ўспаміны крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1966 году. Беларуская сучасная літаратура. Для мікрафону літаратуравед Станіслаў Станкевіч з гутаркай пра новы зборнік вершаў Піміна Панчанкі «Пры святле маланак». Зусім нядаўна трапіў у нашыя рукі новы зборнік вершаў Піміна Панчанкі «Пры святле маланак», што выйшаў летась. Пасля выдання гэтага зборніка паэта, бадай што нічога новага, яшчэ не надрукаваў. Затым зборнік «Пры святле маланак» апошняе і найсвяжэйшае слова Піміна Панчанкі ў беларускай паэзіі. Сваім часам Пімін Панчанка, падобна як і Пятрусь Броўка, Аркадзь Куляшоў ды Максім Танк, цалком аддаваў сваю творчасць на службу Сталіну і сталінаўшчыне. Яшчэ перадапошні ягоны зборнік «Чатыры кантыненты», што быў выдадзены ў 1964, але змяшчаў вершы, напісаныя да 62 году, быў перагрувашчаны надзённымі партыйнымі лозунгамі і газетнымі штампамі. Зусім інакш загучэлі панчанкавы вершы 1964 і 65 гадоў, што складаюць асноўнае ядро зборніка «Пры святле маланак». У зборніку гэтым паэта не толькі вызваліўся із свае ранейшае службовае ролі, але і стаўся адным з найбольш палкіх абвінавальнікаў і асуджальнікаў усіх тых ненармальных, нездаровых, несправядлівых і шкодных з'яваў, што зразіла сталінаўшчына і рэцыдывы чаго здараюцца яшчэ. Вольных аднадзённыя праблемнасці ці не найзырчэй выявіўся паэтычны талент Панчанкі. Паэтычная мова вершаў Панчанкі на агул чыстая, дакладная і выразная, усё ж грэшыць некаторай лексічнай убогасцей. Застаецца пажадаць паэту больш смела выкарыстоўваць народнае багацце мовы, шырэй уводзіць сінанімічныя выразы і элементы народнай фразеалогіі. На агул жа у зборніку «Пры святле маланак» Панчанка выступіў як новы паэта, зусім не падобны і адрозны ад ранейшага Панчанкі з часоў сталінаўшчыны. У гэтым вось найбольшая заслуга перад сучаснай беларускай паэзіяй і зарука пачэснага месца ў ёй Піміна Панчанкі. Мы перадавалі гутарку Станіслава Станкевіча пра новы зборнік вершаў Піміна Панчанкі «Пры святле маланак». Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыё слухачы. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1966. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Вітаўта Кіпеля, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1966 годзе. Палітыка. Францыя выводзіць свае збройныя сілы з сістэмы НАТО. Сукарна пакідае пасаду прэзідэнта Інданэзіі, яго месца займае Сухарта. Бацвана, Лесото і Гаяна становяцца незалежнымі дзяржавамі. Індыра Гандзі становіцца прэм'ерам Індыі. Навука. У Кітаі ўпершыню сінтэзаваны інсулін. Біяхімікі з Масачусетскага тэхналагічнага інстытуту заканчваюць расшыфроўку коду ДНК. У шпіталі ў Г'юстане адбываецца першая аперацыя перасадкі штучнага сэрца. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная Шмуэлю Йосефу Агнону, Ізраіль, і Нелі Сакс, Швецыя. выходзяць раманы «У халоднай крыві» Трумана Капоте, 49-й з малатка Томаса Пінчына, «Памочнік» Бернарда Маламуда. Фільм году «Мужчына і жанчына». Популярная музыка. Эрик Клаптон засновывае гурт «Крім». Пасля заявы Джона Леннона, што «Бітлз» больш папулярныя за Ісуса Хрыста, бальшыня радыёстанцыяў у США байкатуюць іх песні. 29 жніўня «Бітлз» выступаюць у Сан-Франциско са сваім апошнім публічным канцэртам. Песні году «Beach Boys» «Good Vibrations», «Simon & Garfunkel» «The Sound of Silence» і «Бітлз» з песняй «Yellow Submarine». А зараз зноў звернемся да ўспамінаў. Вітаўт Кіпель, які больш за 30 гадоў выступаў на нашых хвалях як Вітаўт Зубкоўскі, распавядае далей пра тэмы перадачаў, якія ён рыхтаваў у бюро «Радыё Свабода» ў Нью-Йорку. Ну і, безумоўна, не закідаў тэмы ці пачаў тэму новую, гэта вывучэнне пасялення беларусаў у Злучаных Штатах Амерыкі. Гэта была тэма як бы асноўная майго даследавання, калі я пачаў працаваць ужо ў Злучаных Штатах Амерыкі ў бібліятэцы. Гэтая тэма была вельмі цікавая савецкаму слухачу, бо, як ведама, на Беларусі бадай кожная чацвёртая ці кожная пятая сям'я мае нейкага далёкага ці блізкога родзіча ў Амерыцы. Усё ж такі з Беларусі выехала ў Амерыку каля мільёну людзей і 1,5 мільёна выехала ў Сібір. Мы нацыя, якая дала эмігрантаў. І такім парадкам парадыя тэма беларускай эміграцыі ў Амерыцы, яна карысталася поспехам, і гэтая тэма была фактычна бесканечная, бо штотыдня, штомесяца можна было знаходзіць гэтыя сляды і ў пэўны спосаб іх падаваць, так сказаць, і ў друку, і ў радыё. Нагадаю, што сёння госць нашай перадачы Вітаўт Кіпель. А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент аўтэнтычнага эфіру 1966 году. Праблемы беларусаведы і беларускай культуры. З гутаркай пра пытанні культуры беларускай мовы для мікрафону наш каментатар Станіслаў Станкевіч. Руплівасць пра культуру роднае мовы сёння ўжо не ўважаецца за выяў буржуазнага нацыяналізму. З вялікім задавальненнем трэба адзначыць, што справе культуры роднае мовы прысвячаюць сёння шмат увагі найперш беларускія пісьменнікі. Калі прыраўнаваць мову літаратурных твораў часоў сталіншчыны да мовы сучасных твораў, дык у гэтых апошніх адразу ж кідаецца ў вочы вялікі прагрэс перш-наперш урупливости прочистить умовы, богатство словникового материалу, живую тенденцию до выкористовывания богатства народной мовы. У часописи «Полымя» ведется навет особный раздел «Культура мовы», у яким наши мововеды и письменники друкуют свои теоретичные артикулы, мовные материалы да практичные парады, присвеченные питаниям мовы. Уздымаются, что раз частей голосы, про давно наспелую потребу выдавания мововедного часопису. Однако вся эта акция за подвышение культуры мовы и ейную чистеню поза письменницкие колы бодай что еще не выходит. Да и сярод самых письменников далеко не все доценивают всю важность этой справы. С особливым признанием треба затым витать выступление Янки Скригана у питании культуры мовы на суместном сходе секции прозы и секции критики и литературознавства 3 соковика, присвеченным обмеркованию творов мастацкой прозы летошнего года. Мова – первый элемент литературы, яе будовничий материал. Отчувать слово, уловливать его оттени и нюансы, уметь знайти одиное и потребное сярод сотень, без этого няма мастака. Твердий праца над культурой мовы, счастливо початая письменницкой громадскостей, вялася и далей, с большей еще рупливостей и систематичностей, де охапляла не только мову мастацкой литературы, але чисто все тое, что только выходит с друку. Каб надать этой праце широкий систематичный характер, мало разделу культура мовы у полыми. Для этого, конечно, потребны перш-наперш мововедный часопис. Вы слухали гутарку нашего комментатора Станислава Станкевича про питание культуры белорусской мовы. Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Год 1966. год у Беларуси. На курорте Ждановичи открыты санаторий Крыница. БССР подписала конвенцию об ликвидации всех форм расовой дискриминации. У Менску открыты палац спорту. Заснаванное белорусское товариство аховы помников истории и культуры. Почалося интенсивное осушение землю у Полесси. Распочалася реализация программы неперспективных весок и переселение их жахаров у колгасные да саугасные поселки. А зараз Менский эфир 1966 году. Про свою поездку в Польшу расповедая поэтка Лариса Гениюш. Я маю махчимость и счастье объедать Польскую Народную Республику, з якой, акрамя добросуседских адносин, лучить меня еще особистые, великие почутці. Это вдячность для польского ураду и народу за то, что у свой час яны пригорнули моего одинокого сына и дали махчимость добыть ему освету и стать человеком. Я вельми тешуся, что побачила Варшаву. Варшава на мяне зрабіла вялікае ўражанне. Мне здавалася, што гэта проста цуд. Я падзіўляла працу польскага рабочага народу і цешылася яго дасягненнямі. Я вельмі баялася, што недзе ўбачу крыху руін і зноў прыпомню тыя страшныя часы. На шчасце я гэтага не бачыла. Усюды бачыла вельмі добра апранутых людзей, весёлых, жыццярадасных. И таких, которые саправды меня вельми порадовали и своим вонковым выглядом, и своим настроем. С устраками меня завсёды гостинно. У Менским эфиры 1966 года выступала Лариса Гениюш. Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы. На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1966. Нагадаю, госць нашай сённяшняй перадачы – ветэран нашага радыё Вітаўт Кіпель, які распавядае пра сваю працу ў бюро «Радыё Свабода» ў Нью-Йорку. Продолжалася наша, так сказать, беларусіка у той галіне, што мы пачалі падаваць удзел беларусаў у амерыканскім палітычным жыцці. Былі створаныя беларускія рэспубліканскія партыі, дэмакратычныя. І яны бралі некаторы ўдзел у розных палітычных, так сказаць, кампаніях, палітычных выбарах, у палітычных рухах. Гэта тэма была вельмі цікава, дзеля таго, што, як вам ведама, ў Амерыцы выбары адбываюцца штогоду, ці то выбіраюць прэзідэнта, ці сенатараў, ці кангрэсменаў, ці губернатарам. І заўсёды ў тых штатах, дзе была значная прысутнасць беларусаў, нашы людзі ўдзельнічалі арганізавана у гэтых палітычных кампаніях. Ну, безумоўна, гэтая тэма зусім новая для савецкага чытача, і я думаю, што яна мела таксама сваё значэнне. Гаварыў Вітаўт Кіпель. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы «Музычныя сустрэчы» 1966 год. У беларускай праграме «Радыё Свабода» вы слухаеце «Музычныя сустрэчы». Цікавая з'ява. Чаму на з'ездах і пленумах камсамольскай арганізацыі Беларусі ніколі бадай не гаворыцца пра патрэбу падтрымання і пашырэння беларускай культуры? Дзеля якіх мэтаў існуе камсамольская арганізацыя? Ці павінна яна мець якія-небудзь нацыянальныя адзнакі? Якія? Да гэтага пытання мы выказваемся ў нашай наступнай новай праграме, што пачынаецца ў нядзелю о 18 гадзіне паводле мінскага часу на хвалі 31 метр. Андрей Мрый, малады здольны сатырык, паў ахвяраю сталінскага тэрору ў 30-х гадах. У 1929 годзе Мрый апублікаваў у часапісе «Узвышша» сатырычную аповесць «Запіскі Самсона Самасуе», якая больш ніколі не перавыдавалася ў савецкай Беларусі і дасюль нідзе не згадваецца. Чародны урывак з гэтай аповесці мы перадаём у нашай наступнай новай праграме. Праграма пачынаецца ў нядзелю о 18 гадзіне, ды пасля паўтараецца колькі разоў на хвалі 31 і 25 метраў. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.